อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกันเหมือนเคยนะคะหลังจากที่คุยกันไปเมื่อเช้าเมื่อวานเป็นวันเสาร์แรกกันไปแล้ววันนี้ก็พบกันเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะท่านรับนิมนต์เมตตาที่จะรับนิมนต์เป็นองค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาก็ประมาณ6ปีได้แล้วก็มีเรื่องดีๆธรรมะดีๆมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าทีเดียวแต่ในช่วงของเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ก็จะเป็นดิฉันได้มีโอกาสนะคะที่จะมีบุญได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังล่ะค่ะในการมาสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้มี คำถาม นะเจ้าค่ะที่คุณวีนาเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้จิตว่างเวลาตื่นเต้นหรือโกรธนั้นจะทำอย่างไรนะเจ้าค่ะดังนั้นก่อนอื่นโยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดให้ฟังก่อนเจ้าค่ะว่าที่ว่าทำให้จิตว่างนั้นเนี่ยมีความจำกัดมีคำจำกัดความอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าจิตว่างตามที่องค์พระธรรมมาสามพุทธเจ้าทรงให้ความคำเรียกว่าน ิยามเอาไว้ นิยามเอาไว้เจ้าค่ะว่าจิตว่างเนี่ยจิตว่างยังไงอะไรที่เรียกว่าจิตว่างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เวลาที่เอาจิตไม่ว่างก่อนนะเวลาจิตที่มันแบบวุ่นวายไปตามสิ่งที่มากระทบ รอบข้าง ใช่ใช่ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคุณวีนาก็ได้พูดถึงความตื่นเต้นหรือว่าความโกรธซึ่งถ้าจะพูดอธิบายความหมายก่อนในความว่าความตื่นเต้นหรือว่าความโกรธเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือเราคงเข้าใจกันพอสมควรนะโกรธก็แบบจี๊ดขึ้นหน้าแดงขึ้นหูแดงขึ้นนั่นทำไมเธอพูดอย่างนี้ซึ่งตรงนี้มีเหตุเกิดแน่นอนมาจากผัสสะที่มากระทบใช่ไหมหรือว่าความตื่นเต้นจริงๆในที่นี้นะคงจะหมายถึงความกลัวมากกว่าความกลัวแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นนะตื่นเต้นชนิดที่เรียกว่าแบบต่อสู้หรือว่าทำแบบทำร้ายก็จะออกมาในรูปแบบของความโกรธนะเนื่องจากความกลัวที่เป็นรากใช่ไหม okay. หรืออาจจะเกิดมาในความหนีต้องแบบวิ่งหนีสุดขีดสุดชีวิตอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่สอง okay. หรือว่าความกลัวที่แบบชนิดที่ว่าแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เป็นเลยอันนี้ก็เกิดขึ้นได ้ okay. หรือจะเจอเจ้านายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วก็ จะพบเจ้านายใหญ่โตก็กลัว ไปเลยทำอะไรไม่ถูกแบบยืนแข็งไปเลยบางทีปัสสาวะรถกางเกงตัวเองอะไรเงี้ยน ะ แบบอันนี้ก็เป็นกรณีที่3หรือว่าอย่างที่4ที่คุณวินาพูดในที่นี้คือตื่นเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกหยิบจับอะไรหล่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกไปอันนี้คืออย่างที่4เพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วจิตใจที่ไม่ว่างเนี่ยเอาไม่ว่างก่อนนะมันก็จะโกรธอย่างที่ว่า1นะหรือว่า2ออกมาเป็นความหนีนะวิ่งหนีทำหนีกลัวไปนะขณะนั้นหรือ3แบบนิ่งไปเลยนะทำอะไรไม่ถูกไปแล้วก็อย่างที่4ก็คือทำอะไรไม่ถูกหยิบจับอะไรก็ตกหล่นอะไรไปหมด4อย่างอย่างนี ้ ในลักษณะของความที่ไม่ว่างนะก็คือเห็นได้ชัดเจนว่ามันก็จะหวั่นไหวนะไปตามสิ่งที่มากระทบนะอย่างที่5ก็ยังมีอีกนะคือแบบลุ่มหลงไปในสิ่งนั้นนะแบบไปเลียไปพนอพิเทาแบบเวอร์เกินไปอันนี้ก็มีอยู่นะก็คือว่าก็ไปตามเขาเหมือนกันนะแต่เป็นลักษณะที่เป็นแบบความลุ่มหลงไป ค่ะ นะก็มี5อย่าง6แบบอย่างน้อย5แบบนี้ทีนี้นี่คือความที่ไม่ว่างซึ่งผลของความไม่ว่างแบบนี้นะมาจากผัสสะแน่นอนนะผัสสะคือแปลว่าการกระทบร่างกายของเราเนี่ยมีช่องทางที่เขาสิ่งภายนอกเนี่ยจะมากระทบได้นะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องทางด้วยกัน ค่ะ นะก็คือมีทางตานะเราจะเห็นรูปเห็นแสงอะไรต่างๆก็ผ่านทางตาเพราะตานี่ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะให้เกิดมีสัมผัสมีการกระทบก็เรียกว่าการกระทบทางตาเกิดขึ้นเช่นเราดูละครดูทีวีอย่างนี้เป็นต้นนะถ้ามาคือหูนี่ก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการกระทบทางเสียง เราฟังเพลงเราฟังบทสนทนาฟังเสียงรถยนต์ทีวีอะไรพวกนี้ก็ผ่านทางหูแต่ก็เป็นการกระทบทางหูทางลิ้นทางกายนะทางใจก็มีนะทางใจนี่ก็เป็นเรื่องราวอาจจะเป็นความรู้สึกทางใจอ่ะ okay. อ ย่างบางทีเราเห็นหน้าคนคนนี้ทำไมเขาหน้าเศร้าจังนะ okay. เราอาจจะใช้สายตาดูได้บอกว่าเออคนนี้เศร้านะคือดูผ่านทางตาแต่จะไปรู้เรื่องว่าเขาเศร้ายังไงลูกเขาตายหรือเปล่าหรือว่าเมียเขาเป็นอะไรนะพอเรารับรู้เรื่องราวตรงนี้ใจเรามีความเข้าใจอันนี้คือเรียกว่าผ่านทางใจ okay. อ ันนี้คือผ่านทางใจรับรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็จึงโอ้โหมันเศร้าจริงๆนะ okay. อ ันนี้คือผ่านทางใจเราจะเข้าใจได ้ okay. อัน นั้นมันก็จะมีช่องทางที่รับรู้มาตามทางนี้นะซึ่งไอ้สิ่งที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจทางใจได้เนี่ยรับรู้ทางใจได้อาจจะผ่านทางหูก็ได้นะรับรู้ฟังเรื่องราวของเขามาแล้วก็มาใคร่ครวญในใจโอ้โหมันเศร้าจริงๆอันนี้จะเป็นไปได้หรืออาจจะเรื่องหนังสือที่เขาเป็นข้อเขียนมาแล้วทำความเข้าใจในใจความเข้าใจตรงนั้นนะก็เป็นมโนใจก็เรียกว่าธรรมารมณ์ Okay. ที่ทำให้เกิดความเศร้าตามที่เขาเป็น okay. นี่คือช่องทางที่ทำให้เกิดผัสสะขึ้นนะผัสสะมีอยู่6อย่างพอมีผัสสะแล้วคุณตนใจจะมี3อย่างเกิดขึ้นพระเจ้าบอกนะ1บุคคลเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นนะย่อมมีเวทนาคือความรู้สึกนะหรือ2เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นย่อมมีความหมายรู้นะคือหมายรู้ว่าอันนี้เป็นเสียงอะไรหรือใครพูดหรือเป็นภาษาประเภทไหน okay. นะอย่างที่3เมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นย่อมมีเจตนาคือการตอบสนองกลับไปในการตอบสนองกันไปเพราะนั้นอย่างกรณีของเวลาโกรธในยุติอย่างโกรธก่อนเช่นพอเรามีผัสสะเสียงมากระทบเนี่ยเสียงมากระทบเป็นคลื่นเสียงใช่ไหมมากระทบทางหูนะแปลงสัญญาณผ่านทางกระดูก3ชิ้นนะเข้าไประบบประสาทเป็นสัญญาณไฟฟ้าจิตของเราเข้าไปรับรู้นี่คือเป็นผัสสะเกิดขึ้นนะก็จะหมายรู้ว่าอ้าวนี่เป็นเสียงด่านี่นะหมายรู้ว่าเป็นเสียงด่าเกิดขึ้นการหมายรู้เกิดขึ้นแล้วนะเป็นเสียงด่าเกิดขึ้นก็มีเวทนาคือความไม่พอใจเอ๊ะทำไมมาด่าฉันนี้นะไม่พอใจแล้วเป็นทุกขเวทนา ไม่ชอบ เพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บก็ตอบสนองกลับไปละเป็นอารมณ์โกรธนะทีนี้อารมณ์โกรธที่ตอบสนองออกไปนี้เป็นมโนกรรมนะก็เรียกว่าเป็นมโนสังขารเป็นการปรุงแต่งทางใจตอบกลับไปน ะ ไอ้มโนที่เป็นอย่างเงี้ยใจที่เป็นอย่างเงี้ยมันทำให้บางทีไปบังคับปากนะด่าเขากลับบ้างนะมโนคือใจที่เป็นอย่างนี้บางทีไปบังคับกายนะทำร้ายบ้างนะเป็นความโกรธเป็นหูแดงเป็นการแบบว่าเต้นขึ้นเต้นขึ้นแล้วโกรธนะเป็นเจ้าเข้าเลย เจ้าค ่ะก็บังคับกายนะเพราะว่าใจมันเป็นอย่างนี ้ ถามว่าเร็วเท่าไหร่เร็วมากแป๊บเดียว เจ้าค่ะ นะจากฟังเสียงแป๊บเดียวพุ่งออกมาเป็นความโกรธแป๊บเดียวนะเกิดขึ้นวับวับวับเร็วมาก เจ้าค่ะ นะความตื่นเต้นก็เหมือนกันนะความตื่นเต้นจะเป็นความตื่นเต้นชนิดที่ว่าทำอะไรไม่ถูกหยิบจับอะไรหล่นหมดเลยนะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มทำอะไรไม่ถูก เจ้าค่ะ หรือว่ากลัวชนิดที่เรียกว่ายืนนิ่งซื่อบื้อไปเลยก็เกิดเป็นปรุงแต่งออกมาเป็นลักษณะของโมหะนี่แต่ตอนแรกนี่คือปรุงแต่งออกมาเป็นลักษณะของโทสะนะก็จะกายก็วาจาก็ไปตามอำนาจของจิตที่มีโทสะนะถ้าจิตมีโมหะมากนะปรุงแต่งออกมาเป็นลักษณะที่เป็นผัสสะปุ๊บมีโมหะเกิดขึ้นนะมันก็จะออกมาในทางแบบบื้อบื้อตึงๆทำอะไรไม่ถูกหยิบจับอะไรตกไปหรือไม่ก็ยืนนิ่งๆปัสสาวะราดไปอย่างนี้ก็เกิดขึ้นเพราะลักษณะนี้เป็นผัสสะที่เขาเรียกเป็นผลของผัสสะที่เกิดขึ้น ค่ะ นะอาการมันก็จะมีราคะมีโทสะมีโมหะนี่แหละนะราคะโทสะโมหะนั้นแดนเกิดของมันเหตุเกิดของมันคือผัสสะนะความทุกข์ทั้งหมดนะมีผัสสะเป็นแดนเกิดนะความเวทนาทั้งหมดรวมลงที่ความทุกข์อะไรเป็นเหตุของเวทนาก็ผัสสะ เห็นไ หมเพราะนั้นผัสสะเนี่ยเป็นแดนเกิดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยทำไมเราโกรธทำไมเราตื่นเต้นทำไมเราตกใจทำไมเรากลัวก็เพราะว่ามีผัสสะ เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานะคะ นะบางคนนั่งอยู่ในป่าคิดเรื่องแบบได้ยินเสียงอะไรไม่รู้กุ๊กกับกุ๊กกับอ้าวผีแน่นอนเลยสะดุ้งขึ้นมานี่ก็ตกใจอีกกลัวอีกนะก็เป็นผัสสะทางใจที่เกิดขึ้นกับเขา ค่ะ ดังนั้นนี่คือเรื่องของผัสสะถามว่าอ้าวแล้วมีผัสสะแล้วมีไอ้โกรธกลัวพวกนี้โกรธแล้วมันเสียหายยังไงเอาอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเนาะบางทีก็มีเบียดเบียนคนอื่นเขาบ้างบางทีก็ทำไม่ถูกบ้างด่าว่าบ้างถ้าทำบาปมากๆก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานไปวิสัยได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความโกรธความกลัวความตื่นเต้นความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันมีโทษอย่างตรงที่ว่าราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้น เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเวทนานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ที ่ เกิดจากผัสสะเนี่ยมี3อย่างด้วยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของความไม่ชอบไปแล้วเจ้าค่ะ ที่โทสะโมหะอะไรเนี่ย แ ล้วตอนนี้เวทนาอื่นๆนี่ก็จะมีเรื่องของความชอบด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง ภาษาที่ชอบด้วย ก็เรียกว่าเป็นสุขเวทนา เจ้าค่ะ อันนี้ก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลง เจ้าค่ะ อาจจะทำให้เกิดความลุ่มหลงอย่างกรณีแบบไปเฉลียนายไปแบบพี่น้องพี่เฒ่าเกินไปแบบเลียขาอะไรก็ออห่อหมกไปหมด เจ้าค ่ ะ ใช่ครับพี่ดีครับนายสบายครับผมเหมาะสมครับท่านนะเป็นเรียกว่า yes man ไปงั้น นะตัวอะไรก็ถูกหมด ไปหมด เจ ้ าค่ะ ดีก็คล้อยตามชั่วก็คล้อยตาม เจ้าค่ะ นี่เข้าข่ายลักษณะของเพื่อนหัวประจบ อ ันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ดีมันก็เป็นภาษะอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดเวทนาอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ แต่นี้บางทีความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะคือความรู้สึกทั้งสองอย่างเนี่ยบางทีก็ทั้งสามอย่างเลยนะถ้าเราไม่เข้าใจเขาหรือถ้าเราไม่เข้าใจเขาก็จะทำให้เกิดก็เรียกว่าโมหะได้นะการที่ไม่เข้าใจตรงนั้นเป็นโมหะซึ่งถ้าโมหะมันมากนะด้วยอำนาจของโมหะอาจจะทำให้ทำอะไรไม่ถูกหยิบจับอะไรก็ตกหล่นแบบซื่อๆบื้อๆไปอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าอำนาจของสามอย่างนี้เวทนาสามอย่างนี้ทำให้เกิดเป็นโทสะขึ้นนะก็จะเป็นปฏิกานุสัยนะสั่งสมขึ้นในจิตถ้าทำให้เกิดเป็นโลภะขึ้นความอยากความมีเป็นความสุขก็เป็นราคานุสัยเป็นลักษณะที่เป็นการสั่งสมทำให้จิตดวงนั้นเนี่ยมีราคาพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นมากัน อืมเจ้าค่ะ เนาะทีนี้นอกจากเรื่องของผัสสะนะที่ว่าเป็นแดนเกิดนะตัวของไอ้เจ้าความโกรธความตื่นเต้นนี้ไม่ดียังไงเราเข้าใจไปแล้วน ะ ทีนี้สภาวะที่จิตว่างเนี่ยเป็นอย่างไรที่คุณเดินชัยถามมาสักครู่ อืมเจ้าค่ะ นะว่าอันนี้เราทำความเข้าใจแล้วนะไอ้ที่ไม่ว่างเป็นยังไงนะทีนี้ไอ้ที่ว่างเนี่ยเป็นยังไง ค่ะ นั่นก็คือว่าพอมีผัสสะใดๆเกิดขึ้นเพราะว่านะจิตเนี่ยไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นๆนะนี่เป็นการเป็นต่อกันนี้คือสเต็ปที่1 นะพอมีผัสสะตู้มเกิดขึ้นปุ๊บจิตไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นๆนะหมายความว่าถ้าสมมติมีผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บมีอารมณ์ชอบใจเกิดขึ้นมีอารมณ์ชอบใจเกิดขึ้นอารมณ์ชอบใจเกิดที่ไหนเกิดที่จิตนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เกิดขึ้นที่จิตแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยอะไรที่เป็นตัวไปยึดถือว่าตัวนั้นเป็นจิตก็จิตแล้วนี่แหละถูกไหม ค่ะ มันก็จะไปยึดถือว่าอารมณ์นี้เป็นของเราเป็นตัวเราตัวฉันมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นฉันโกรธแล้วฉันดีใจแล้วฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี ้ฉันรักแล้ว อะไรอย่างนี้นี่คือเป็นความเป็นฉันมันเข้าไปยึดโดยความเป็นตัวตนทันที ค่ะ และนี่คืออารมณ์เกิดขึ้นแล้วนะอารมณ์ความรู้สึกความคิดใดๆเกิดขึ้นนะแล้วเราไม่ยึดถือว่าตัวนั้นเป็นตัวเราอันนี้คือสภาวะที่จิตว่างไม่เข้าไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นด้วยความเป็นตัวตนฟังอีกครั้งหนึ่งนะเวลามีภาษามากระทบตุ้มเกิดความโกรธขึ้นเพราะว่าถ้าคนที่จิตว่างนะเขาจะเห็นได้ชัดเจนว่าเฮ้ยใจของฉันก็ส่วนหนึ่งนะไอ้ความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันหรืออารมณ์นี้ความคิดนี้เกิดขึ้นนะเขาด่าแม่เรามาอย่างนี้มันเคืองไว้จะด่ากลับแต่ว่าไออารมณ์นั้นความคิดนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะตอบกลับอย่างนี้จะด่ามันกลับนี้ไอก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะมันแยกกันไปไอความที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยทำให้เขารู้สึกสามารถที่จะเบรกจิตได้เอ๊ะไม่ตอบก็ได้นี่ว่าเนี่ยมันจะเป็นงี้ ไม่โกรธ ไม ่โกรธ ความโกรธเกิดขึ้นอยู่ความโกรธเกิดขึ้นอยู ่อ๋อเจ้าค่ะ แต่ว่าเห็นว่ามันเป็นคนละตัวกับเรา เจ้าค่ะ คือถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยนะมันจะที่มีที่เหนือขึ้นไปอีกนะ เจ้าค่ะ ก็คือว่าไม่โกรธเลยนะไม่มีความโกรธเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าบอกว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นนะคือความไวความคล่องความชำนาญก็จะเป็นคนละชั้นกันนะ เจ้าค่ะ มีภาษาอยู่ยังมีเวทนาอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่มีอารมณ์อยู่แต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกเวทนาต่างๆเหล่านั้นนะไม่เป็นอันเดียวเนื่องกับจิตอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะที่จิตว่าง เจ้าค่ะ ถามว่านี้ดีไหมดีอยู่ที่ดีวันนี้มีไหมมีก็คือเวลามีภาษาปุ๊บแล้วนิ่งไปเลยจบไปเลยไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกเวทนาใดๆเกิดขึ้นเลย เจ้าค่ะ อันนี้จะดีมาก อันนั้นดีสุดเลย ดีสุดเลย เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรายังทำขนาดนั้นไม่ได้แล้วเราพูดถึงสภาวะที่แบบพื้นฐาน ระดับทั่วไปปุถุชนเจ้าค่ะ ที่สามารถทำได้ก็คือว่าความรู้สึกอาจจะมีอยู่ก็ธรรมดาใช่ไหมคนมีแขนขามันก็ปวดได้แต่มีหูมันก็ได้ยินเสียงมีสมองข้างในยังมีเซลล์ประสาททำงานอยู่มันก็มีความคิดก็ธรรมดาแต่ความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วจิตไม่ไปเกลือกกลั้วสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตน เจ้าค่ะ โดยความเป็นตัวเราของเรา นะอันนี้เรียกว่าจิตที่ว่างนะว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้สึกนะว่างนี่ไม่ใช่ว่ายังรู้สึกอยู่มีความรู้สึกอยู่ไหมมีอยู่มีความคิดไหมมีปวดไหมปวดแต่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรานะมันไม่ได้เข้ามาตั้งอยู่กลุ่มรุมอยู่ในจิตของเราถ้าจะเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเช่นว่าพระเจ้าเปรียบเทียบกับใบบัวนะกับคือดอกบัวเนี่ยกับใบบัวเนี่ยนะมันเกิดมาจากขี้ตมเกิดมาจากขี้ตมถูกไหมเกิดมาจากน้ำที่มันคล่ำคล่ำน้ำตมน้ำธรรมดาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาละนะพอมันเกิดเป็นใบบัวเกิดเป็นดอกบัวเนี่ยเวลาน้ำคล่ำขี้ตมหรืออะไรต่างๆไปโดนมันเนี่ยมันกลิ้งไหลลื่นออกไปได้คือมันไม่ได้เนื่องเป็นอันเดียวกัน ถูกค่ะ คุณจะเคยเห็นน้ำที่อยู่บนใบบัวนะ น้ำกลิ้งบนใบบัว ไ งค่ะ มันไม่ได้เปียก กลิ้งมาม ันไม่ได้เปียกใบบัวอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมมันไม่เหมือนใบอื่นๆทั่วไปที่มันจะเปียกกันแต่ความที่น้ำอยู่บนใบบัวเนี่ยมันไม่เปียกกันนะลักษณะอย่างนั้นเนี่ยศัพท์ที่เราใช้ก็คือว่าน้ำมันไม่ได้เข้าไปตั้งอยู่กลุ่มรุมในใบบัวนั้น นะ อารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกที่เกิดขึ้นไม่ได้มากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราแต่ถ้าเปรียบเทียบก็คือจิตเหมือนกับใบบัวหรือดอกบัวนะผัสสะอารมณ์ความรู้สึกใดๆก็เปรียบเสมือนน้ำ ถูกค ่ ะ นะถ้าบอกว่าจิตที่ไม่ว่างเอาจิตที่ไม่ว่างก่อนนะก็คือว่าเหมือนน้ำที่หยดลงบนหญ้าคาแล้วมันก็จะซึมลงไปเลย ถูกค ่ะเวลาอารมณ์ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยจิตก็จะยึดถือว่าอันนั้นเป็นตัวเราของเราหมดเลย รับไปเต็มๆ รับไปเต็มๆมันก็จะออกอาการมาอย่างที่ว่าโกรธเกลียดเครียดแค้นเป็นความตื่นเต้นอะไรก็ว่าไป ถูกค ่ ะ แต่ถ้าบอกว่าจิตว่างก็คือลักษณะผัสสะต่างๆมากระทบแล้วอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนี่ก็อย่างธรรมดาเกิดขึ้นได้แต่ว่าสามารถสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งนั้นนะเป็นคนละอันกับจิตจิตจะไม่ได้ไปมีสิ่งนั้นมาเกลือกลั่วกลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตได้ก็คือลักษณะเหมือนน้ำที่หยดลงบนใบบัวมันอาจจะติดกันอยู่ติดกันอยู่นะติดกันอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จังหวะที่ลมพัดมาหรือว่ามันเอียงเทไปน้ำก็กลิ้งออกไปหรือพระอาทิตย์ขึ้นน้ำมันก็เลยไปเลยโดยที่ใบบัวนี่ไม่ได้เหลือคราบอะไรไว้ไม่ได้เปียกไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีขี้ริ้วขี้รอยอะไรเกิดขึ้นที่ใบบัวแต่ตอนนี้ว่ามันโดนน้ำอยู่เช่นเดียวกันถ้าจิตที่ว่างก็คือจิตที่ลักษณะว่ามีภาษามากระทบอยู่มีไหมมีความรู้สึกเกิดขึ้นไหมก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจิตนั้นนะไม่ได้มีอารมณ์นั้นมาเกลือกล้วนในจิตนะพอเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นพอเขาหยุดพูดปุ๊บความโกรธก็หายไปหรือว่าอาการเจ็บเหตุของการเจ็บมันหายไปเราก็ความเจ็บนั้นก็หายไปก็หายไปอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ทิ้งคราบไม่ได้ทำให้เราขัดเคืองไม่ได้มีสภาวะอะไรตกค้างอยู ่คือไม่มีผลต่อจิตใจของเราว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนน้ำอยู่บนใบบัว เจ้าค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเจ้ายกตัวอย่างไว้นั่นก็คือเอามือเนี่ยพัดไปพัดมาในอากาศ ค่ะ ในเวลาที่มือเราพัดไปพัดมาในอากาศท่านผู้ฟังอาจจะตามก็ได้นะ เจ้าค่ะ ว่ามือกับอากาศมันติดกันอยู่ไหมติดกันอยู่นะ เจ้าค่ะ แต่ว่ามือกับอากาศเนี่ยมันไม่ได้เนื่องกันเขาจะหมายความว่าไม่เนื่องกันเนี่ย คือ มันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะ เจ้าค่ะ หรือว่าน้ำที่หยดลงบนภูผาหินภูเขาหินตั้งแท่งน้ำฝนหยดลงไปน้ำฝนตกใส่อย่างเงี้ยภูเขาหินไม่ได้ละลายตามน้ำนะไม่ละลายตามน้ำมันก็รู้สึกเฉยๆแต่มันก็ยังตั้งตระหง่านอยู ่ก็ให้น้ำไหลผ่านไป ก็ไหลผ่านไปใช่ก็ไหลผ่านไปเหมือนอารมณ์ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นมานั้นมันก็ผ่านไปนะมันไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปในจิตได้ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหินได ้ นะเพราะว่าความที่มันแข็งแรงมีความมั่นคงอย่างนั้น เจ้าค่ะ ถ้าเปรียบเหมือนมือกับอากาศมันเป็นคนละอันกันอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะมือมันไม่ได้ลายไปกับอากาศไปชงในน้ำเอามือกวนไปในน้ำนิ้วเนื้อกระดูกของเราก็ไม่ได้ลายตามน้ำไป เจ้าค่ะ นะมันจะเป็นลักษณะนั้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งพระเจ้าเปรียบเทียบนะว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงเวลาพระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเปรียบเทียบกับพระจันทร์ที่สะท้อนลงบนผิวน้ำ ค่ะ คือตอนนั้นพระเจ้าอยู่ริมห้วยหรือริมบึงอย่างหนึ่งก็มีเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงมีเงาสะท้อนของดวงจันทร์อยู่บนผิวน้ำ ค่ะ ดวงจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันแยกกัน ค่ะ มันแยกกันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันมาจากอันเดียวกันอยู ่ เข้าใจไหมมันมาจากอันเดียวกันอยู่แต่มันแยกกันไปเช่นเดียวกันไออารมณ์ความรู้สึกนี่มันมาจากผัสสะเหมือนกันจิตเราเข้าไปรับรู้ได้ทางผัสสะเหมือนกันนะเกิดจากผัสสะเหมือนกันมีผัสสะเป็นแดนเกิดเหมือนกันแต่ว่ามันแยกกันไปนะจิตก็ส่วนหนึ่ง ไออารมณ์ความรู้สึกความคิดนึกใดๆก็ส่วนหนึ่งแยกกันไป อ ันนี้คือสภาวะที่จิตว่างจิตก็ไปรับรู้อยู่รับรู้อยู่แต่ว่าเป็นคนละอันกับจิตหรือตัวอย่างหนึ่งพระเจ้ายกไว้นะเหมือนกับเวลาที่เราป้องกันเมืองของเรานะเมืองที่มีความมั่นคงมีกำแพงล้อมรอบมีประตู6ประตูนะแล้วก็มีกำแพงอย่างแน่นหนานะในเมืองก็มีกองทหารมีกองกำลังที่ฝึกไว้อย่างดีมีอาหารเก็บไว้อย่างเพียงพอนะถ้าข้าศึกยกมาปิดล้อมเมืองนะข้าศึกยกมาปิดล้อมเมืองนะคุณเดือนใจแต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะมันเข้าไม่ได้นะข้าศึกที่จะเป็นไส้ศึกศัตรูอะไรต่างๆเข้าไม่ได้เลย เล็ดลอดก็มาไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเพราะว่าเราป้องกันอย่างดีอย่างเงี้ยนะป้องกันอย่างดีนั่นก็คือเขาบุกมาไม่ได้แต่เรารู้ไหมว่าเขาป้องกันอยู่เขามาล้อมเราอยู่เรารู้นะคนในเมืองรู ้ แต่คนในเมืองรู้แต่มันเข้าไม่ได้เราต้องทําการป้องกันอย่างดีไหมต้องป้องกันอย่างดีเราต้องมีการเก็บเสบียงต้องรู้จักฝึกทหารมีอาวุธอะไรต่างๆมันจะบุกมาทางกําแพงก็ต้องกําจัดมันออกไปแต่ว่ามันเข้าไม่ได้เลยนะเหมือนกันในเขตกําแพงเมืองเข้ามาเนี่ยคือตัวจิตของเรานะตัวจิตของเราซึ่งบางทีในจิตอาจจะไปรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนศัตรูภายนอกที่พยายามจะบุกเข้ามาถามว่ามันรับรู้เนี่ยมันรับรู้ผ่านต่างธรรมอารมณ์นะที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นความละเอียดของมันเนี่ยอาจจะละเอียดเหมือนกันความละเอียดเนี่ยระดับเดียวกันเลยล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของจิตอยู่ข้างในอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้เป็นนามทั้งสิ้นนะจิตเราก็เป็นนามอย่างหนึ่งเข้าใจไหมถ้าเราจะแบ่งก็คือนามกับรูปใช่ไหมนามร ู ปส่วนที่เป็นนามก็เป็นตัวจิตก็มีเป็นความคิดก็มีเป็นความรู้สึกก็มีเป็นผัสสะก็มีพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามทั้งสิ้นเป็นความละเอียดระดับเดียวกัน เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็คือความละเอียดระดับเดียวกันเนี่ยทำให้บางทีเราสับสนว่าเอ้ยนี่จิตหรือเปล่า เจ้าค่ะ ถ้านายทวารประตูดูไม่ดีเอานี่มันพวกเดียวกันนี่หว่าเปิดให้มันเข้ามาแต่มันเป็นไส้ศึกซวยเลย เจ้าค่ะ เราจะเปิดให้มันเข้ามาไม่ได้เพราะนั้นคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็จะสามารถป้องกันไอ้เรื่องต่างๆที่มันมากระทบได้นะก็เปรียบเสมือนเมืองที่ว่างจากข้าศึกศัตรูพวกนั้น อัน นี้คือความว่างนะ เจ้าค่ะ แล้วที่คุณวีนาถามก็คือว่าจะทำความว่างให้เกิดขึ้นได้อย่างไรถูกไหม ตอนนี้นะเจ้าค่ะคุณวีนาคงอยากลองฟังอยู่แล้วเจ้าค่ะ อ้าวนี่เรา ผู้ฟังท่านเดินก็ต้องรอฟังอยู่เช่นกันว่าทำยังไงอ่ะมันถึงจะทำให้จิตว่างได้เวลาทั้งตื่นเต้นแล้วก็เวลาทั้งเราโกรธอ่ะเจ้าค่ะ เราดูอย่างตัวอย่างเมืองที่ที่พระเจ้ายกเอาไว้ เจ้าค่ะ แต่ว่าเมืองที่สามารถป้องกันข้าศึกศัตรูได้ที่จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่เขาป้องกันเมือง แ ต่อย่างที่เรามาว่าต้องมีกำแพงเมืองอย่างดีแล้วก็ประตูเมืองก็ต้องปิดรักษามีนายทวารรักษาไว้อย่างดีนี่สองอย่างละน ะ เมืองนี้ก็ต้องมีบนกำแพงต้องมีเชิงเตือนเดินรอบนะหน้ากำแพงต้องมีคูล้อมรอบในเมืองต้องมีกองทหารนะในกองทหารต้องมีอาวุธนะ7อย่างนะ6อย่างนะอาวุธนี้น ะ ต้องฝึกใช้อย่างดีนะการใช้การอาวุธตรงนี้เขาก็ต้องมีพวกกองกำลังต่างแล้วก็มีอาหารมีเสบียงต่างๆรักษาเอาไว้นี่เป็นอุปมาไว้ที่พระเจ้ายกขึ้นเพื่อให้ทราบว่าไอ้กำแพงเนี่ยคือปัญญา ค่ะ กำแพงนี่คือปัญญาที่สมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบนะประตูนะนายประตูที่ฝ้าประตูนี่ก็คือสตินะคือสติเพราะนั้นเราต้องมีสติแล้วนะแล้วต้องมีปัญญาแล้วนะ มีปัญญาม ีสติ2อย่างแล้วนะ เจ้าค่ะ แล้วก็คูล้อมรอบกับเชิงเทินเดินรอบก็คือหิริโอตตัปปะ เจ้าค่ะ หิริโอตตัปปะนะมี4อย่างน ะ ในเมืองต้องมีกองทหารกองทหารในที่นี้คือความเพียรของเรา ค ่ะทหารต้องมีอาวุธอาวุธในที่นี้คือการที่เราฟังธรรมะศึกษาธรรมะใคร่ครวญธรรมะนี่คือสุตตะสุตตะก็คือธรรมะนั่นเองที่เราฟังเราพยายามที่จะพิจารณาใคร่ครวญไปนี่คือ6นะ ค ่ะแล้วในเมืองเนี่ยยังจะต้องมีอาหารเสบียงยารักษาโรคพวกนี้เก็บงามเอาไว้นะสะสมเอาไว้พวกนี้ก็คือฌานสมาธิขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ก็ว่าไปต้องมีพวกนี้เราถึงจะป้องกันเมืองเราได้ไม่ให้ข้าศึกที่มันยกทัพมายกได ้เจ้าค่ะ นะมารุมอยู่ในเมืองเราได ้มาโจมตีเมืองเราได้ว่างั้นเถอะ มันก็จะไม่สามารถเข้ามาตั้งอยู่กลุ่มรุมในเมืองของเราในจิตของเราได้ก็จะแยกไปจิตเมืองของเราก็จะว่าง เจ้าค่ะ ในเมืองคือจิตเนี่ยก็คือจะว่างอยู ่คือปลอดภัย ปลอดภัยถูกต้อง เจ้าค ่ ะ หรือว่าในหมวดธรรมอื่นๆที่พระเจ้าพูดถึงเอาไว้นะเช่นเรื่องของความเมตตาแต่ถ้าบอกว่าเรามีเมตตาเจริญมาแล้วแต่แรกในความโกรธความขัดเคืองก็จะเกิดขึ้นไม่ได ้ เมตตาที่เจริญไว้แต่แรกก็คือต้องทำมาก่อนนะต้องทำมาก่อนถ้าเราจะไม่โกรธตอนนี้ได้เมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วคุณทำอะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้คุณก็ต้องมีเมตตามาก่อนนะคุณถึงจะสามารถทำใจเนี่ยไม่ให้มีความขัดเคืองไม่ให้มีความตื่นเต้นตรงนี้ได้ เ ค่ะ นอกจากเรื่องของเมตตาแล้วเรื่องศีลก็ช่วยได ้เนื่อง เพราะว่าถ้าเรามีศีลตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจ เนื่อง เรามีความไม่ร้อนใจมีปีติมีปราโมทย์แล้วมีสุขในใจไอ้สุขที่อยู่ในใจเนี่ยคือจะเป็นสมาธินะแต่มีสมาธิแล้วมันก็เหมือนกับมีเสบียงมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องป้องกันในระดับหนึ่งน ะ คือมันจะช่วยกันหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นที่พูดถึงก็คือว่าเราต้องมีการทําสมาธิมาก่อนนะต้องมีเมตตามาก่อนนะศีลก็ต้องรักษาศรัทธามีไหมอิริยาบถก็ต้องมีด้วยนะสติก็ต้องมีความเพียรการฟังธรรมะการใคร่ครวญธรรมการที่มีปัญญานะพวกนี้จะช่วยได้หมด เจ้าค่ะ นะ ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมมาทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะคือฝึกให้มีอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราดังนั้นแหละเราถึงจะเหมือนกับเป็นเมืองที่รักษาไว้อย่างดีมีเชิงเทินเดินรอบอะไรต่าง ๆ อย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาตามที่พุทธองค์ได้ส่งชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือจิตว่างได้ ใช่จิตเนี่ยมีสภาวะสั่งสมอย่างที่คุณเตือนใจว่า เจ้าค่ะ ในความที่ว่าสั่งสมมาสั่งสมมาเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติของจิตเลยน ะ จิตต้องมีสภาวะสั่งสมมันถึงเรียกว่าจิตได ้ นะสภาวะที่สั่งสมได้นี่แหละเราจึงมีความสั่งสมในการที่จะให้มันว่างอยู่ได้เราจะให้มันว่างจากสิ่งที่เป็นอกุศลได้ข้างในคุณต้องมีอะไรอยู่ก่อนน ะ มันถึงจะกันในพวกนี้ออกไปได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมแรงต่างเราก็ค่อยทำเอาค่อยรักษาเอาค่อยปฏิบัติเอานะสะสมไปทีละนิดละนิดละนิดนะเราจะทำความว่างจากความที่โลกมันจะมายึดถือจับต้องเรานะความว่างตรงนี้คือความเหนือโลกเหนือจากการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบิดเบือนไปตามสิ่งที่โลกเขาเป็นนะก็นี่คือโลกุตระนั่นเอง เจ้าค่ะก็คืออะไรมากระทบก็ไม่ได้ทั้งนั้นเราจะรู้สึกวางเฉยมีความสุขอยู่ได้นะเจ้าค่ะ เหมือนกับน้ำที่อยู่บนใบบัวนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะก็คิดว่าคุณวีนาท่านผู้ถามมาและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือชี้แนะสนทนามาเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำให้จิตว่างไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราตื่นเต้นหรือโกรธนั้นทำอย่างไรดิฉันคิดว่าฟังมาแล้วเนี่ยนำไปปรับใช้กับชีวิตเราได้เป็นอย่างดีมากทีเดียวค่ะและถ้าทำได้อย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้หยิบยกขึ้นมาตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็จะทำให้เรานั้นเรียกว่าตกอยู่ในกระแสสามารถที่จะทำจิตว่างสามารถปฏิบัติธรรมมีสมาธิแล้วก็มุ่งไปโลกุตระหรือว่านิพพานได้กันทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพระโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีสำหรับในช่วงของการสักษาในเช้าวันอาทิตย์นี้กันแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งพระอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษหมายถึงผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกเช้าวันจันทร์นะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ